خپل رژیم نسکور کړي او بیا دا حکومت هلته ځای په ځای کړي. دا چې تفصیلات دي تارې څنګه دي، کابل به څنګه سقوط کوي، مجاهدین به څنګه کابل فتح کوي، دا داسې مسایل چې زه په دې کانفرنس کې دغه وضاحت نشم کولی. The question was that how will be the procedure of transfer of power from the regime that is going to collapse to the Mujahideen. I think I answered this question implicitly. I said that the Mujahideen have all agreed upon the formation of an interim government. This government, which is going to get its vote of confidence, will make us prepared for takeover of power in Afghanistan. And I did also mention that we have adopted some measures so that Kabul falls without any major onslaught. And that government, in case that regime falls, will be ready to take over. And there are some fine details of the program which we have for transfer of power, which I cannot mention here. When do you predict that this will happen? Very soon. At the late. It's possible. I hope to be within weeks, not in months. I hope to be within weeks instead of months. Yes, within weeks. Please. Sir. That was it. The gentleman asked that when will the Kabul regime fall, and the answer was very soon. The option of Sonam Mubaki, morning after week, inshallah. And he asked about any fixed time, he said within weeks. Not in months, inshallah. Related question. Yes. There was a statement by U.S. Charge D. Appear, who went to New Delhi from Kabul. He said that Najib will fall by the end of July. So it means Najib will continue till July. How do you think? هر څوک د خپل معلومات په اساس یو موده په ګوته کوي چې تر دې وخته پورې کېدای شي د نجیب حکومت ادامه وکړي. مونږ هم د خپلو معلوماتو په اساس زموږ انتباه او تشخیص له وزن دا دی چې دا به د روسانو ډېره ستره اشتباه او غلطي چې هغوی د خپل پوځونه وباسي او د نجیب حکومت شاته پرېږدي، ځکه هغوی په دې ښه پوهېږي چې د نجیب حکومت په هېڅ صورت کې د مجاهدینو په وړاندې نشي تم کېدلی. حتی زموږ تشخیص دا دی چې شاید د روسانو عقل سر ته راځي او دا خبره ومني چې د دوی د وتلو د مخه له د نجیب حکومت سرنوشت وټاکلی شي او هغه یو مجهول سرنوشت حواله نه شي چې معلومه نه ده له هغو سره څه معامله کوي. مونږ حتی د دې انتظار هم لرو چې روسان دې په دې خبره پوه شي بالاخره او دا حقایقو ته دې تسلیم شي، واقعیتونه دې ومني او د خپلو پوځونو د ایستلو نه دمخه دې د نجیب سرنوشت وټاکي او مجهول سرنوشت دې هغه نه پرېږدي. Everybody heard the question, right? The question was that the U.S. Charge d'Affaires in Kabul, who went to Delhi, said that the regime will fall in July. Therefore, the prediction he made will elongate the life of Najib's regime up to July. The answer is that anybody makes a prediction, or let's say guesses that the time frame for the collapse of the regime. On the basis of the information they have, the prediction we make in this regard is based on our information that the regime will fall in weeks, not in months. Our understanding is also this, that the Soviets will never make a mistake that after the withdrawal, they will leave the Najib regime state undecided. We hope they will come to their senses and accept the realities and ascertain the fate of the Najib's government before they complete the withdrawal. If they leave without making the Najib regime's fate certain, this will be another big mistake of the Soviets. One question and one request. Yeah. Request that this gentleman should also be given a chance of one question. Yeah. Yes. One. He was given. Yeah. Already he was given a chance. But no. Yes. So my question is, how do you analyze the visit of the proposed visit of Soviet Foreign Minister to Pakistan? Yeah. So first to answer your question, I'll give him a chance. So answer my question and give him a chance. بهتر و دای چې کلام شي ورد نازی کا په اسلام آباد تراشی او تاسو هغه کلک ونیسی او دې ته مجبور کی چې هغه د خپل سفر مقصد تاسو ته واضح کړي، ځکه موږ چې څه وایو دا به په حدس مبتنی. زه ګمان کوم چې کرملین د وارنتسوف د ناکامۍ نه پس له دې نه پرته بل چایس او اختیار نه درلودو مګر دا چې دا مذاکرات مستقیما په خپله د شواردنازی په ذریعه ادامه وکړي. دا چې شواردنازی به ځان سره کوم پلان لري، حتما باید د وارنتسوف له پیشنهاداتو سره فرق ولري. ګمان نه کوم چې خپل هغه ناکام پیشنهادات یو ځل بیا تکرار کړي. د هغه سره به نوي پیشنهادونه څه وي؟ زما حدس دا دی، شاید دا په ائتلافي حکومت باندې د اصرار خبره نه وي. اوس باید کرملین په دې پوه شوی چې نور د یو ائتلافي حکومت لپاره هېڅ چانس نه دی پاتې، او دا افغان ولس ته په هېڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د افغان ولس د ډلو نه هېڅ چا په ټوله دنیا کې د ائتلافي حکومت په نسبت آمادګي نه دی ښودلی، او هېڅ څوک دې ته، حتی ډېر ضعیف شخصیتونه هم دې ته نه دي تیار شوي چې د نجیب حکومت سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. او د دې اعتمار شته چې شواردنازی د نوي پیشنهادونو سره اسلام آباد ته راشي. What I'll suggest to you is that when he comes to Islamabad, just get him that he should tell you the truth. Take him tightly that he should tell you the truth of his or purpose of the truth of his visit here. But what I think is that the Kremlin, after the failure of Mr. Vorontsov and achieving any solution, want to continue with the talks through Shevardnadze. And what is for sure is that Shevardnadze will have different ideas and proposals than that of Mr. Vorontsov. He will not rehash those proposals which resulted in deadlock in a failure. What is also seems certain to me is that he will not persist on a coalition government with an Egypt government the way Vorontsov did, because they must have known that all Afghan groups have rejected the idea of going into coalition with the puppet regime in Kabul. Even very weak elements have rejected the idea out of hand, and that he will have new proposals and new ideas. Please. Richard Murphy, Springer for the London Times. Many people I've spoken to inside Afghanistan seem to think that the Peshawar alliance has less influence over the operations of commanders inside than it might have formerly. To what extent is the new Shura and the new interim government going to be able to influence the course of military operations inside Afghanistan over the crucial next few months? حقیقت دا دی چې ځینې حلقې عمدن او قصدن د دې کوشش کوي چې د مجاهدینو او د خپلو احزابو ترمنځ د فاصله ایجاد شي. او ځینې په دې اکله تبلیغات کوي چې ګویا مجاهدین په داخل کې بیل او د هغوی احزاب خارج کې بیل او ګویا احزاب په خپلو قوتونو مجاهدینو او قمندانانو باندې په داخل کې هیڅ تسلط نه لري. زما انتباه دا دی چې دا د افغانستان د وضع نه تشخیص نه دی، بلکې دا ځینو حلقو ته ورکړل شوې وظیفه ده چې هغه باید دا فاصله ایجاد کړي او دا ذهنیت تبلیغ. او حقیقت دې خبرې دا دی چې هغوی تر برحال چا نه ښه پوهېږي چې فرد فرد مجاهدین د خپلو احزابو اطاعت کوي. زه تاسو ته صرف یو مثال وایم. څه وخت دمخه د کابل نه یو قافله د غذایي موادو سره یو منطقې طرف ته وخوځېده. زموږ د مجاهدینو لخوا د هغې قافلې مخه ونیولی شو او هغه متوقف شو. څو ساعته بعد زما کور ته د صدرالدین آغا خان نماینده راغله. هېڅ بلې مرجې ته هغوی د دې لپاره نه دي تللی چې هغه قافله او د هغوی افراد خوشې کړی شي. موږ ته راغلي او موږ ته یې خواست کړی او موږ د وایرلس سیټ په ذریعه صرف 30 سکنډه د جبی د یو مجاهد سره خبرې کړې او هغو ته ویلې چې قافله هم پرېږدي د هغوی کسان هم پرېږدي. او په هماغه لحظه هغو ته اطمینان ورکړی شو چې قافله هم خوشې کړی شو او د هغوی افراد هم خوشې شوي. او له دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا خلک د مجاهدینو په هکله څه ګمان کوي چې کله واقعیتونو ته مجبور شي بیا چا ته رجوع کوي او د قمندانانو اطاعتو مننه هم د خپلو احزابو نه څه شکل کې ده. حقیقت دا دی چې دا د خودغرضه حلقو منفي او درواغجن تبلیغات دی چې غواړي داسې وانمود کړي چې دا یو قبایلي جنگ دی او تنظیمونه په دې باندې هېڅ تسلط او سیطره او کنټرول نه لري او قمندانان بیل سوچ او بیل تصمیم لري او تنظیمونه بیل. که داسې وایي نو روسان به په دې موده کې توانېدلي وو. هغوی د ملي مصالې لپاره د افغانستان په داخل کې فرد فرد قمندان ته خواست کړی، آیتونه یې لېږلي، خطونه یې لېږلي، هغوی ته یې پیشنهادونه او پیشکشونه کړي. ولې په دې خاطر چې د تنظیمونو فیصله دا وه چې مونږ په دې موده کې اوربند نه منو تر څو چې د نجیب حکومت نه وي نسکور شوی او ټول روسي پوځونه د افغانستانه نه وي وتلي. جنګ به د یو شیبې لپاره نه متوقف کړو. جنګ ادامه کړې او دوی نه دي توانېدلي چې یو قمندان هم په داخل د افغانستان کې خانې کړي. دا په خپله ثابتوي چې دا درواغجن او بې بنیاده تبلیغات. As a matter of fact, this is just the figment of imagination of some vested interests who propagate that there is a conflict between the commanders and the leadership, and that parties are one thing and commanders are the other thing, and that some parties have no say over the commanders' conduct inside Afghanistan. This is not just their understanding of the situation in Afghanistan, but some circles have been assigned to create such a mentality that they should make people believe that there is in fact such a thing happening, while they in their heart of hearts believe and know very well that there is a complete obedience on the part of Mujahideen to the leadership. For an example, I can tell you that a convoy going towards a front in Afghanistan with some foodstuff was stopped by our Mujahideen, which was going to a front in accordance with the programs of Prince Sadruddin Agha Khan. Soon afterwards, I was contacted and nobody else to help release that foodstuff which was there in the personnel. Which was accompanying that foodstuff. Using the radio, in 30 seconds, I told an ordinary mujahid in that front who released not only the personnel, but the whole thing. This is a small example of how the obedience is in practice on the part of mujahideen to the leadership. What is a reality that some people have taken it upon themselves that they should, on the instigation of some vested interest, propagate that the fighting in Afghanistan is a tribal war, that the leadership is separate from the Mujahideen, and so on and so forth. If it was true, the Soviets would have achieved their goals of seducing the Mujahideen commanders. What efforts they did not make to bring some commanders into the fold of government or to make them just stop the fighting. But the decision on the part of leadership was that the fighting will continue until the two major causes of the war are removed and the fighting continued. So these two are the reasons that we can say it was just a propaganda, and it is a propaganda, that there are differences. Bob Dean, the Atlanta Constitution. Regarding food shipments to Kabul, can you tell us how soon those are going to be leaving and how you can ensure security of food shipments now to Kabul? غذایی مواد انتقال کیږي چې کاملا زموږ کنټرول کړي او د کابل رژیم هلته د هغوی مخه نشي نیولی او د دې لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. مواد تهیه شوي، قافلې جوړې شوي او په الته خوځېدو کې دي. امید ډېر زر دا کار ترسره شي. Of course these convoys will be going on the routes and areas which are under the strict control of the Mujahideen and which are not accessible to the Kabul regime. The convoys, the foodstuff, they're all ready and they will set off towards Afghanistan very soon. You talked earlier about carrying the conflict across the Oxus River. Can you elaborate on that? مرز وکړل که د روسانو دا وحشیانه بمباري ادامه وکړي نو طبیعي ده چې دا به د شدید عکس العمل سره توأم وي. مجاهدین به په دې هکله شدید عکس العمل ښیي، مخصوصا چې دا بمباري مستقیما د روسیې نه کیږي او د دې ډېر احتمال شته چې د مجاهدونو عکس العمل په دې شکل کې وي چې دا جنگ د مرز نه هغه طرف ته انتقال شي او په هغو عسکري اهدافو باندې هم د مجاهدونو مسلسل حملې پیل شي کوم چې د افغانستان په داخل کې له هغه نه استفاده کیږي، له هماغه میدانونو نه پروازونه کیږي او دلته د مجاهدونو موضعګانې بمبار کوي. ما وویل چې که دا کار وشي نو مسؤلیت دې صرف د مسکو په غاړه وي. موږ نه غواړو چې دا جنگ دې د افغانستان د حدودو نه بهر ووځي، ولی که مونږ مجبور کی بیا به دا عکس العمل مونږ ښیو. تر اوسه پورې مونږ خپل مجاهدین منع کړي چې هغه دې له حدودو نه مرز نه هغه طرف ته تیر شي او په عسکري اهدافو دې حمله وکړي، او که مونږ مجبور شو بیا به خامخا دغسې یو عکس العمل ښودل کیږي. I said that the Soviets, by continuation of the savage bombings of civilians, will entail a very sharp and strong reaction on the part of Mujahideen, particularly if such bombardments are carrying out from the Soviet Union territory. If these bombardments do continue, the Mujahideen can cross the borders and can hit the targets from where these attacks are carried out. In that case, I said that if such a thing happened, the Soviets are to be blamed and nobody else. So far, we have been restraining our Mujahideen not to resort to cross-border operations. But in case we are forced that they are bombing the civilians from the Soviet Union, that will be a compulsion. Have you secondly the question of nomination or no nomination of Zahir Shah in your consideration? Nobody will make the mistake of putting his name on the list. The current chairman had echoed his name that he can be nominated by any party and there will be no difference. ما ارزو کو چې اس پارٹی به دا غلطی نه کوي چې دا به تاریخي بدنامي قبول کړي چې دغه نوم د تور لیست کې شامل دی د تور نوم دغه په لیست کې شامل دی آی سے ایت اگین دټ نو پارٹی ول میک سچ ا مستیک ټو رائټ هیز بلک نیم آن انی بلک لیست مهرباني کمونیزم خپل امتیان زمون کو ملک ور کړ اولادین پس دغه چاله پاره چې کومونیستي شعارونه حمل کوي یا په دې متهم وي افغانستان کې هیڅ ځای نه دی پاتې پس لاره چې دیارلس نیم لکه افغانان د کومونیزم د سره بیرغ لاندې قتل شوي موږ ملک وران شوی په سلو کې اویا کلي کورونه او زراعتي ځمکې ورانې شوي شاړه شوي او لیشت لیشت مونږ ملک دی شهاده او په وینو سور دی یولس کاله زمونږ په د خلکو په سر ګولۍ ورېدلې څنګه کیدای شي چې داسې یو حس ته دې بیا هم د دې چانس او موقع په لاس ورشي چې هغه د کومونیستي شعارونه حمل کوي او ملت هغه ومني د دې سوال نه پیدا کیږي الحمدلله د دې مقاومت په دوران کې ټول هغه غیر اسلامي ګوندونه چې د اسلام نه پرته بل شعار درلود په هر رنګ او په شکل کې چې هغوی موجود و د هغوی ټغر ټول شوی نور هغوی په ولس کې هېڅ اعتبار نه لري مونږ الحمدلله دې مشکله سره مخامخ نه یو نو د دې سوال پیدا کیږي نو د هغوی لپاره کوم چانس شته او نه به زمونږ په شورا کې یا راتلونکي حکومت کې هغوی ته څه برخې او نه هم هغوی د یو قوت او منظم حزب په اساس په افغانستان کې پاتې کېدلی شي افغان ملت هم په دې کې شامل دی د افغان ملت دله نه د افغان ولس The question was that if there will be any role for the Maoist party called Sholeh Javed in the future set up in Afghanistan. And the answer was that communism has been tested by the Afghans in Afghanistan. There is no room left for anyone who carries communist slogans. A country which was ravaged under a communist flag in a nation which was killed. A red communist flag. The people of such a country will not allow any party that claim to be carrying or having communistic ideas or will be raising such slogans. Our people will never accept them. In the course of this resistance, all un-Islamic parties of any sort have been banished from Afghanistan in the streamline of its politics. Such parties like Sholeh Javed, which is a Maoist party, and Afghan Millat, which is a nationalist party, will have no role in the future of Afghanistan. Do you want to know yourself? Do you want to know yourself? Afghan news. ماشاءالله افراد خوب قرض میتیم برشون The question was that the idea of accepting equality of membership in the consultative shura will not leave an outlet for the coming into of the shura of un-Islamic elements on the part of those parties who do not have such Muslim elements in their fold. And the answer was, we will give them good elements on our part of them. Alawabari, umedwaram ke kumiti taskiya afraad al-nasalir ba'id surat al-qabulna afraad al-mashkuk wa mashbura ba'id dalili wa ba'id surat al-qabulna kana و ایره بیمان یک شرط جدی بگیرن که تمام افرادی که هر حزب معرفی میکنن در جهاد رولی داشته باشه، ثوابت خوب داشته باشن، متهم نباشن و با احزاب کمونیستی و چپی تعهد نداشته باشن. امیدوارم که کمیته تسکیه جدی به این مسئله توجه داشته باشن و نگذار افراد مشکوک مشبوره به طب شورای مشورتی را بیارن. We hope the screening committee, which has been established to prevent such an eventuality, will make sure that those people who carry communist ideas should not make their way into the Shura. Tell us what the question was. لا ابدا ليس لهم اي دور في مجلس شورى فيكم لا ما في ابدا The question was, this gentleman asked in Arabic, that will you said that there will be no role for Afghan Millat, but I've heard that they are part of a shura in Kunar. Well, Brother Hikmatyar said they have no role in a shura in Kunar. I have a question on behalf of Mr. Mansoor, who is not feeling many interest. Okay. We want to know that what kind of attitude do you expect from Saudis on this شورا and future setup of the government. اغوی مونږ ته اطمینان راکړی چې دې ملاتړ کوي، د دې شورا ملاتړ کوي او د هغوی نتایجو تایید کوي. The Saudis have also assured of their cooperation that they will respect the decisions of the Afghan with regards to their own issues. ته کاش تاسو دلته کینولی وای، بعض ته نوبت ورکولی وای، بعض نمایندګي کولی. I wish you could be here so that you could ensure turn and those who could speak and those who could not. تفضل. Please. Nick Pollard from ITN. Can you tell me, have the senior posts in the interim government been allocated? And if not, when will that happen and how? زون كلمة. زدورا ولا شمتي. د دې احتمال ډیر ډیر قوی دی چې سابقه معاقد حکومت دې توافق وشي او دا د دې اعتماد لاسته راوړلو لپاره مشورتي شورا ته وړاندې شي او دې باندې بحثونه شوي او د دې چانس ډیر قوي دی او زه دا ډېر د دې چانس ډیر ضعیف ګڼم چې له دې نه پرته چې په بل حکومت اتفاق وشي توافق وشي Not yet, however, I see the possibility very strong for the interim government of Ahmad Shah to be proposed for a vote of confidence. Otherwise, I don't see any other things which will have such a strong possibility to be given a vote of confidence. The Maqat Hukumat ki bar tole dali barkha khali. Maqat ki sa mulahazat wal khuda mulahazat was muntabishi. Tole dali barkha khali. This government will have in its fold all groups of Afghans and the reservations on the part of some people which were there will not exist in the future. البته د کابینې په اکله به تفصیلي بحث کیږي چې داسې شکل ورته ورکړل شي ټولو ته قابل د قبول او یا اقل اکثریت. With regards to the cabinet of the government, it will be made sure that the majority